Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De taalvaardigheid van leerlingen holt achteruit. Is het Nederlands niet gewoon te ingewikkeld? En moeten we de taal aanpassen aan de tijd van nu? Over die vraag gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. Komend jaar dreigt een rampjaar te worden voor de woningbouw. Dat zegt minister De Jonge in een update aan de Tweede Kamer. Gebrek aan grond, hoge rente en gestegen bouwkosten zorgen er volgens hem voor dat de doelstelling van het kabinet om voor 2030 900.000 woningen erbij te bouwen wellicht niet wordt gehaald. Vorig jaar en dit jaar werden er met provincies afspraken gemaakt over het aantal woningen en locaties. Maar veel projecten lopen nu vertraging op. De Jonge roept provincies en gemeenten op om naar alternatieve locaties te kijken. Het Nederlandse sportvliegtuigje dat zaterdag neerstortte in Kroatië wordt vandaag van de berg gehaald. Het is een moeilijke operatie, want het toestel kwam neer in de bossen vlakbij de top van de berg. Bovendien liggen er nog landmijnen in het gebied uit de oorlog begin jaren 90. Bij het ongeluk met het vliegtuigje kwamen de drie inzittenden om het leven. Het toestel was onderweg van Maribor in Slovenië naar de Kroatische stad Pula. De plek van het ongeluk ligt niet op die route. Minister Helder van Sport zegt dat mensen in de danswereld zich veilig moeten voelen om misstanden te melden. Vanochtend werd een rapport gepresenteerd over grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Een van de aanbevelingen is dat het makkelijker moet worden om meldpunten en vertrouwenspersonen te vinden. Minister Helder. Het belangrijkste in deze fase is dat we aandacht hebben voor de slachtoffers, dat ze naar voren kunnen komen en durven te komen, hun verhaal doen, zodanig dat we ze ook kunnen helpen om daar vervolgens iets mee te doen. Helder is geschrokken van de aantallen van de meldingen. 4 op de 10 dansers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met zeker 1 vorm van grensoverschrijdend gedrag. Bij bijna 11% gaat het om seksueel wangedrag. De PvdA en GroenLinks sturen erop aan dat pensioenfondsen meer tijd krijgen om klaar te zijn voor het nieuwe pensioenstelsel. Volgens de nieuwe wet krijgen fondsen tot 1 januari 2027 de tijd om de transitie te maken. GroenLinks vindt dat wel erg kort dag en de PvdA sluit zich daarbij aan. Het opleiden van Oekraïense gevechtspiloten om met F-16's te vliegen zal snel beginnen, verwacht minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Dat zei hij voor het overleg met zijn EU-collega's in Brussel. Hij wil nog niet zeggen wanneer de trainingen beginnen. De Oekraïense kerncentrale van Zaporizhia heeft opnieuw op noodstroom via dieselgeneratoren moeten draaien. Dat zeggen de Russische beheerders. Volgens het Oekraïense staatsbedrijf voor kernenergie was de oorzaak een Russische aanval op een bovengrondse kabel. Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft een boete gekregen van 1,2 miljard euro van de privacywaakhond van de Europese Unie. Het bedrijf krijgt de straf voor het overzetten van gegevens van Europese gebruikers naar servers in Amerika. De waakhond is bang dat Amerikaanse inlichtingendiensten aan de haal gaan met de data. Meta kan op zoek naar een andere manier voor het opslaan van de gegevens, zegt de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Grote kans dat die alternatieve manier dus binnen de EU wordt gevonden. Mocht die niet gevonden worden, dan hebben zij ook wel eens gedreigd om zich terug te trekken uit Europa. Die kans acht ik echt heel erg klein. Dus voorlopig merk je als gebruiker vrij weinig. Meta heeft gezegd in hoger beroep te gaan tegen de boete. Juventus krijgt 11 punten in de mindering. Dat heeft het hoogste sportgerechtshof in Italië beslist. De voetbalclub kreeg eerder 15 punten aftrek, maar Juventus ging in hoger beroep. De club uit Turijn zou in het verleden niet eerlijk zijn geweest over transferwaarde van spelers. Ook zouden voetballers in het geheim zijn uitbetaald tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Door de straf zakt Juventus van de 2e naar de 7e plek in de Serie A. 17 jaar geleden werd Juventus een divisie teruggezet na een omkoopschandaal. Ook werden er 2 landstitels afgenomen. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 18 graden aan de kust tot 24 graden in het binnenland. Later vanmiddag in het oosten kans op een bui met lokaal wat onweer. En morgen zonnig en ongeveer 15 graden. Deze week in de bonus. A. Nederlandse witte asperges, zak 500 gram, voor 1,99. A. Bolgemak, 2 stuks voor 4 euro. A la carte van Cevitam, 3 stuks voor 7 euro. En Essence Sport M800 loopband voor 324 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Renouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Scoor mega scherpe deals met bonusklappers. Met deze week in de aanbieding de Howat kokend waterkraan vanaf 399 euro. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. Is jouw Suzuki al zomer klaar? Plan een volledige onderhoudsbeurt op suzuki.nl en krijg gratis pechhulp. Waar je ook bent, wie er ook rijdt. Want het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de praktijkondersteuner. Bent u een praktijkondersteuner of kent u er een? Nou, schouderklopje zou ik zeggen vandaag. Op de gastenlijst, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van historisch taalkundige Nicolien van der Sijs. Met haar ga ik praten over de belabberde taalvaardigheid van de jeugd van tegenwoordig. En terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 1980. Toen werd in Sint Maartensdijk in Zeeland een heuse schat opgegraven. En theatermaker Tom de Ket is in de villa. Hij komt vertellen over een voorstelling over boerenleider, politicus en cultheld uit de jaren 60 en 70, Boer Koekoek. Maar nu eerst drugsafval. Want voor boswachter Erik de Jonge van het Brabants Landschap begon de dag al vroeg. Om 4:45 werd hij namelijk opgepiept door een collega die door een krantenbezorger was getipt dat hij honderden blauwe vaten met vermoedelijk drugsafval in de natuur had zien liggen bij het Brabantse Achtmaal in de buurt van Roosendaal. En Erik de Jonge is hier. Hartelijk welkom. Goedendag. Kun je schetsen wat die krantenbezorger daar vanochtend aantrof? Ja, die zag wat helaas al heel vaak is aangetroffen in het Brabantse buitengebied. Een enorme berg blauwe jerrycans. Deels in een droge sloot, deels in een natte sloot, deels verspreid in het bos. Eigenlijk op 3 locaties. En dat is het beeld wat we helaas dit jaar alleen al 31 keer hebben gezien in West-Brabant. En wat betekent dat voor de flora en fauna daar ter plaatse? Nou, eigenlijk kort gezegd dat alles wat ermee in aanraking komt, doodgaat. Het zijn extreme zuren of extreme bazen die in die jerrycans zitten. Helaas waren er ook vanmorgen weer meerdere kannen opengebroken. En alles wat daarmee in contact komt, gaat dood. Dus dat betekent voor het bodemleven, voor het waterleven, gewoon een drama. Ja, want dat is allemaal kunstmatige troep wat daarin zit. En ja, als dat dus wegcijpelt, ja, dan heb je dit gevolg. Ja, het zijn superzware chemicaliën. Het is echt levensgevaarlijk gif. Ook voor mensen levensgevaarlijk. En de criminelen die dat dumpen, ja, die interesseert zich helemaal niks waar dat terechtkomt. Dus die kwakken dat gewoon op een plek waar dat even snel kan. En kan zo'n terrein dan nog gesaneerd worden überhaupt, uiteindelijk? Ja, dat moet wel. Je moet als grondeigenaar zorgen dat je binnen 48 uur gesaneerd hebt. En dat gebeurt zo goed mogelijk door gespecialiseerde bedrijven. Maar je ziet toch wel heel vaak door de jaren dat op zo'n dun plek dan daarna bomen of struiken nog doodgaan. Bijvoorbeeld zoals vanmorgen ligt ook deels tussen oude eikenbomen. Ja, je kan niet tussen die wortels gaan saneren. Dus dat saneren is vaak heel lastig en echt 100% schoon krijgt eigenlijk niet. Wij zaten net even, toen de reclame en het nieuws en zo was, zaten we al even te praten. En jij zei van ja, je hebt ook nog wel een soort van goede dumpingen. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Ja, goede vind ik dan al een groot woord, want ik vind ze allemaal verschrikkelijk slecht. Maar soms wordt bijvoorbeeld een gejat vrachtwagentje volgestapeld en ergens geparkeerd. Ja, dan is de milieuschade natuurlijk veel kleiner dan wanneer het in een beek of in een kwetsbaar bos terechtkomt. Dus er zit nogal verschil in. Ik haal als boswachter heb ik een zucht van verlichting als het niet gelekt heeft in de bodem. Dan ben ik al heel blij. Maar ja, helaas, die komen we tegen. Maar veel vaker komen dumpingen tegen die wel heel veel natuurschade aanrichten. Soms wordt het zelfs regelrecht in de bodem geloosd. Ja. Dan is de schade enorm. Ja. Want zo'n terrein als vanochtend, hè, als je dat moet saneren, dat kost natuurlijk ook een hoop geld. Ja, dat kost heel veel geld. In het verleden moest je als grondeigenaar dat helemaal zelf betalen. We hebben een tijdje deels een vergoeding gehad. En sinds 1 januari heeft de minister van Justitie echt fijn geregeld. Is er voor particulieren een veel ruimere compensatieregeling. Dat maakt natuurlijk wel dat we dat met z'n allen gaan betalen. Dus niet meer één grondeigenaar is gedupeerd, maar wij allemaal, ja, als belastingbetaler. De belastingbetaler betaalt het, ja. En de schade is natuurlijk niet minder. Ja. Dus het is financieel fijn voor particulieren. Maar ja, het is nog steeds een even groot drama. Kijk, er worden natuurlijk af en toe drugsdealers opgepakt. En ook de mensen die achter zo'n organisatie zitten. Worden die hier dan ook nog voor aan de lat gezet? Ja, zeker. En ik heb ook wel eens meegewerkt aan rechtszaken om dumpers veroordeeld te krijgen. Alleen, ja, dat zijn loopjongens. Die krijgen een handje geld en een autosleutel en die dumpen dat ergens. Ja, die worden dan wel eens gepakt. Maar de organisaties erachter, ja, die zijn veel lastiger in beeld te krijgen. Daar werkt de politie natuurlijk wel hard aan. Maar de politie heeft enorm capaciteitsgebrek, ook op dit vlak. Er ligt nooit een briefje bij van wie het was? Nee, nou ja, soms is het wel echt te herleiden. Een paar keer meegemaakt ook dat afval naar een lab te herleiden is. En als daar dan de veroorzakers van gepakt zijn, dan is ook die dumping te herleiden. Alleen ja, het is natuurlijk een beetje een mosterd na de maaltijd. Het probleem is al geschied. En er wordt in deze business ontzaglijk veel geld verdiend in Nederland. Dat is onvoorstelbaar. En zolang dat is, blijven we met deze symptomen zitten. Ja. En dat is een drama voor de natuur. En voor jullie is er verder niks aan te doen dan op hete daad eventueel betrappen. Maar je kan ook niet elke dag tientallen mensen daar rond hebben lopen. Ja, en het is levensgevaarlijk. Hè? Want deze jongens verdienen hier heel veel geld aan. Dus als boswachtertje deze jongens tegenkomen s'nachts, dat moet je eigenlijk niet willen. Dus we moeten echt helemaal naar de voorkant kijken. We moeten voorkomen dat er zoveel drugs geproduceerd wordt in Nederland. En dan zullen we ook veel minder van dat afval hebben. Dat is eigenlijk de oplossing. Dank voor het gesprek. Boswachter Erik de Jonge van het Brabants Landschap was dat. Dan nieuws via de NOS. Volgend jaar komt er een forse dip in de bouw van nieuwe woningen. Met die waarschuwing geeft minister Hugo de Jonge vandaag een update van zijn bouwplannen aan de Tweede Kamer. Oorzaak is een opeenstapeling van problemen, terwijl de ambities van het kabinet huizen hoog waren. Om maar eens een mooie term te gebruiken in dit verband. Ja. Aangeschoven is de NOS-economie-redacteur Bart Kamphuis. Bart, welkom in de villa. Welke problemen noemt de jongen dan? Ja, dat is inderdaad een opeenstapeling. Je zou het ook een perfect storm kunnen noemen. Dat zijn eigenlijk drie hoofdoorzaken. Om te beginnen met de rente, die is omhoog gegaan. Dus ook de hypotheekrente, waardoor de budgetten van mensen die een woning zoeken naar beneden gaan. Stel je hebt 4 ton beschikbaar, dan moet je nu een groter deel reserveren voor de rente, waardoor er minder overblijft voor die nieuwe woning. Aan de andere kant heb je ook nog het probleem van de bouwgrond en de bouwvergunningen. Dat komt veel minder snel los dan waar het kabinet op hoopte. En daarna hebben we ook nog het probleem van de bouwkosten, de inflatie. Ja, alles wordt duurder. Ja. Dus ook de bakstenen, het isolatiemateriaal, noem maar op. Waardoor ook de prijzen van de woningen omlaag gaan. Terwijl die budgetten die mensen kunnen besteden naar beneden gaan. En dan gaan de prijzen van bestaande woningen ook nog eens een keer naar beneden, horen we vanochtend? Ja, dat klopt. Kijk, als de budgetten voor het kopen van een woning naar beneden gaan, dan passen de prijzen zich aan. En dat zie je vooral bij bestaande woningen. Maar bij nieuwbouwwoningen heb je natuurlijk te maken met heel veel vaste kosten. Die bouwmaterialen waar we het net al over hadden, de salarissen enzovoort, die kun je veel minder makkelijk met de dalende budgetten naar beneden laten gaan dan bij bestaande woningen. En dus zie je nu dus dat een heleboel nieuwbouwprojecten niet van de grond komen. Een bepaald percentage moet van tevoren al worden verkocht voordat je de eerste spade in de grond zet. En veel van dat soort projecten worden nu dus uitgesteld of helemaal afgeblazen. Nou weten we allemaal van dat woningprobleem in Nederland. Het kabinet is ook niet achterlijk, dus die hadden dat ook wel gesignaleerd. En hadden veel ambitie. Noem nog eens de getallen. Is een behoorlijke ambitie. 900.000 woningen erbij. En dat zou dan in 2030 gerealiseerd moeten zijn. Dus over 7 jaar ongeveer. Nou, afgelopen jaar zijn er 90.000 woningen bijgekomen. En dat ligt dan nog wel redelijk in lijn met het behalen van dat streefgetal. Maar voor het komende jaar, voor dit jaar en zeker voor komend jaar, zal het zeker of vrijwel zeker niet gehaald gaan worden. Welk rapport, of dat nou van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid is of van de Organisatie van Projectontwikkelaars. Al die rapporten zeggen, voorzien eigenlijk dat de bouw echt met vele procenten naar beneden zal gaan. Terwijl er eigenlijk, dat is dan weer een andere prognose, er nog weer extra woningen dingen nodig zullen zijn. Omdat de bevolking steeds verder groeit. Veel verder groeit dan eerder was voorzien. En dat komt dan vooral door de migratie. Het aantal arbeidsmigranten dat naar Nederland komt. De Oekraïners en ook wel een deel de asielzoekers. Dat is een fors groter aantal dan eerder werd voorzien. Wat kan de jongen nog doen? Nou, hij had al allerlei afspraken gemaakt met gemeenten en met provincies over wie gaat wat waar bouwen. Dat zijn de zogenaamde bouwdeals die werden gesloten. Alleen, ja, veel van die deals die zijn dus, gaan dus niet door of lopen ernstige vertraging op door de omstandigheden waar we het net al over hadden. En wat de jongen nu gaat doen is om al die gemeentes en provinciale overheden, de mensen die aan die bouwtafels zaten, zoals het heet, oproepen om dan met alternatieve locaties, alternatieve plannen te komen. En hij doet dat niet met lege handen. Hij heeft een grote zak geld, 500 miljoen extra heeft hij te besteden om dat op gang te houden. En een grote manco van de jongen is dat hij eigenlijk weinig kracht heeft om die afspraken af te dwingen. Hij heeft niet echt maar de rol van een grote regisseur die vanuit Den Haag echt dwingende afspraken kan maken. Nou, er is wel een wet voor in de maak. De wet regie volkshuisvesting. Maar die wet is nog steeds in de maak. En ligt nu in de zogeheten consultatiefase. Dat betekent dat allerlei partijen zich erover kunnen uitspreken wat in de conceptwet staat. En zolang die wet er nog niet is, ja, kan de jongen eigenlijk alleen maar zijn hand ophouden en vragen en stimuleren met extra geld. U hoorde Bart Kamphuis van de NOS Economie Redactie. En dan is hier Bobby Hepp, want die heeft ook naar het weerbericht gekeken. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. Ze draaien vanuit de villa ook eventjes voor Gerrit Hiemstra natuurlijk. Ja, hij stopt ermee als weerman. Ze staat bovenaan teletext 101, dus dan is het waar. En dan is zo'n liedje wel toepasselijk, denk ik. Van Bobby Hepp, Sunny. Tot 3:30, Villa VDP. De kranten stonden er vorige week vol mee. Het onderwijs zit in een neerwaartse spiraal en de taalvaardigheid van de jeugd van tegenwoordig holt achteruit. En om dat een halt toe te roepen, adviseert de onderwijsinspectie om leerlingen met een onvoldoende voor Nederlands niet te laten slagen. Leraaropleider Ton van Haperen die zei bij WNL's In de Kantine hier op NPO Radio 1 dit over de staat van ons onderwijs. Het enige wat uiteindelijk werkt is echt een radicale nationale ingreep. Dat betekent dus, eerst roep je de noodtoestand uit, want het gaat namelijk echt heel erg slecht. Dan onteigen je de besturen, dan neemt de overheid het over. En daarna stuurt die overheid een tijd lang keihard op plezierend werk, meer leren op school en gewoon het gebeurt in de klas en niet ergens anders. Ja, zou het niet een veel betere oplossing zijn om onze taal eenvoudiger te maken en aan te passen aan deze tijd? Nicolien van der Sijs is historisch taalkundige. Goedemiddag, mevrouw van der Sijs. Goedemiddag. Wat vindt u eigenlijk van het voorstel van de onderwijsinspectie? Gewoon een onvoldoende geven voor, als je een onvoldoende hebt voor Nederlands, dat je dan gewoon geen diploma krijgt? Ik denk dat je dan moet beginnen met beter onderwijs te geven. Hè. Dus het is een beetje zielig om die kinderen nu aan het eind af te straffen. Terwijl er allerlei andere redenen waarschijnlijk zijn dat dat zo gaat. Dus dat is niet mijn specialisatie. Maar wat ik wel kan zeggen is dat deze klachten al heel lang zijn. Maar is het de schuld van het onderwijs, zegt u? Ik denk van de methodes die gebruikt worden, van de manier waarop nu Nederlands gegeven wordt, door alleen maar te testen op begrijpend lezen, op multiple choice enzovoort. Ik denk wel dat daar het probleem zit. Oké, dus u vindt eigenlijk dat we de taal misschien meer moeten aanpassen aan de tijd van nu? Ja, dat is wat anders. De vraag is inderdaad, wat reken je fout, wat reken je goed? En je hebt bijvoorbeeld de spelling. Nou, dat is altijd een probleem. Daar wordt heel veel tijd in gestoken. Terwijl er al heel lang gezegd wordt, we moeten de spelling wat vereenvoudigen. Bijvoorbeeld, als je een S uitspreekt, waarom moet je dan soms een C spellen en soms een S? Citroen bijvoorbeeld, waarom spellen we dat eigenlijk met een C en niet met een S? Ja, omdat we dat hebben afgesproken. Precies, omdat we dat hebben afgesproken. Maar we kunnen natuurlijk ook iets anders afspreken. Ja. Dus met name dan de bastaardwoorden. Dit zijn woorden die geleend zijn uit andere talen. Die kunnen we natuurlijk ook direct als ze geleend worden spellen op zijn Nederlands. En er zijn talen die dat ook doen. Ik zie trouwens nu al gelijk mensen met een vingertje omhoog staan en zeggen, maar mevrouw van der Sijs, wat citroen met een S, dat is taalverloedering. Nou, dat is dus het probleem inderdaad. Er is dus in het verleden, echt in de 20e eeuw, diverse malen dit soort voorstellen gedaan. Maar bijvoorbeeld iemand als Harry Mulisch, die heeft toen een woedend essay geschreven. Soep lepelen met een vork, noemde hij dat. En hij bedoelde dus mee, op die manier kun je met je taal niet meer omgaan. Dat is hetzelfde als soep lepelen met een vork, dat lukt niet. Dus hij zegt, een ingreep in de spelling is een ingreep in de taal. Ja. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Want we horen toch ook niet het verschil. We horen niet dat je citroen met een C schrijft. Nee, maar je leest het en wel. En we begrijpen elkaar prima. Ja maar je leest het wel. En Moelis is er niet meer. Maar wie zijn dat dan ook? Dat zijn dus schrijvers bijvoorbeeld, die in het geweer komen als dit soort voorstellen over tafel gaan. Nou, in het algemeen is het zo dat er heel weinig maatschappelijke draagvlak is zodra je de spelling wil veranderen. Dat is echt altijd een probleem. Mensen hebben dat geleerd, hebben er veel moeite voor gedaan. En roepen, wat u net ook al zei, vingertjes omhoog. Ja, maar we weten toch dat het een C moet zijn. Goed, de volwassenen hebben dat geleerd inderdaad. Maar de jeugd die heeft nog de kans om het niet te hoeven leren. Ik bedoel, waarom zouden we dit vasthouden? Nou ja, omdat het anders misschien een ratje toe wordt. Ja, dat is de vraag. Ik sprak met een collega uit Engeland. En ik vertelde hem dat wij het er dan over hebben. Moeten we nou een samenspelling schrijven als één woord, of met een spatie of met een streepje ertussen? En die ging echt ontzettend hard lachen. En die zei, ja, dat maakt ons echt niet uit hier in Engeland. Wij doen dat gewoon zoals we dat zelf willen. We hebben daar geen regels voor. We hebben geen officiële spelling. We begrijpen elkaar prima. Er is geen enkel probleem. Dus waar maken jullie eigenlijk druk om? Ja. Vindt u eigenlijk dat we elkaar moeten aanspreken op taalfouten? Want dat gebeurt ook over en weer, voortdurend. Ja, dat gebeurt inderdaad. Zeker mensen op Twitter die zichzelf taalnatie noemen. Of taalpolitie. En die van alles erover zeggen. Ja, ik zelf, kijk, de taal verandert. En de jeugd spreekt altijd anders en schrijft ook anders dan de oudere generatie. Dat is wat mij betreft helemaal prima. En we moeten er niet ons voortdurend over praten. Er zijn misschien dingen die sociaal minder handig zijn. Als je in een sollicitatiebrief schrijft, heeft, hun hebben het gedaan. Nou, dan weet je dat je brief waarschijnlijk wat lager komt te liggen op de stapel dan iemand die schrijft, zij hebben het gedaan. Dus ja, om die reden, in die situatie is het misschien verstandig om je aan bepaalde regels te houden. In andere situaties hoeft dat niet. Gelukkig zie je dat ook. He, dus in Twitter schrijft iedereen zoals hij zelf dat wil. En dat is prima, dat leidt ook helemaal niet tot spraakverwarring. Ja. Want ja, taalveranderingen zijn natuurlijk, ja, dat is ook van alle jaren, de meest recente nog, ja, met die tussen-en bijvoorbeeld, hè, we hebben ook even aan moeten wennen, ja, maar ja, nu doet iedereen het gewoon. Nou, dat is de vraag. De meeste. Nou, ik denk dat iedereen het in intentie doet. Maar ik denk dat als je er echt streng op gaat toezien, dus op echt gaat zoeken, dat je heel veel fouten zult vinden. Het is namelijk een best moeilijke regel, ja. Pannenkoeken ziet u nog geregeld? Precies, dat soort dingen. Pannenkoek en paardenbloem, al dan niet. En nou ja, eerlijk gezegd heb ik het even opgegeven. Gelukkig werk ik met spraakherkenning en die doet het vanzelf goed. Maar ja, dat heeft dan weer voordelen. Maar ik denk niet dat het belangrijk is, eerlijk gezegd. En ik zou zeggen, doe het net zoals met de tussen S. Facultatief, als iemand een N erin wil zetten, laat hij het doen. Als iemand het niet wil doen, laat hij het vooral niet doen. Nee. Maar als ik u zo hoor, hè, dan zullen die hele snelle veranderingen, om het echt rigoureus anders te doen, van schrijf het gewoon maar op zoals je denkt dat het moet, ja, daar zal nog wel wat tijd overheen gaan. Dus wat moeten we dan tot die tijd doen met onze taal, vindt u? Nou ja, we moeten heel veel lezen bijvoorbeeld. Daar ben ik het wel heel erg mee eens. Hoe meer je leest, hoe meer je ook uit jezelf al leert. Dus onthoudt of woordbeelden krijgt. En ik denk dat we inderdaad, maar daar wordt ook heel hard aan gewerkt, de hele leermethode Nederlands en het eindexamen Nederlands veel leuker, prettiger, interessanter voor leerlingen moeten maken. En dat kan makkelijk. Ja. Dus niet zo, er wordt nu veel te veel een trucje geleerd. En je kunt ze ook veel beter leren begrijpen waarom bepaalde regels er zijn. En misschien ook laten discussiëren over bijvoorbeeld zo'n vraag als waar we het nu over hebben. Heeft het wel zin om deze regels te hebben? Welke regels hebben wel zin? Welke hebben wat minder zin? Wat is het doel van die regels? Is dat alleen om je sociaal mee te differentiëren? Of heb je andere motivatie daarvoor? Praat daar eens over met elkaar. We hebben met z'n tweeën weer een klein steentje in de vijver gegooid, denk ik. Die deze discussie hier toch al jaren is. Ik zeg tegen u bedankt en ik doe dat gewoon eens met een D vandaag. Doe dat. Historisch taalkundige Nicolien van der Seijs was dat. J.E. Sunday, dat is een zanger, gitarist en liedjeschrijver uit de Amerikaanse stad Minneapolis. Een bijzonder dingetje, tussen de toeren door, hij gaat namelijk om tour met zijn liedjes, is hij schoonmaker. En dat heeft ermee te maken dat muziek maken in zijn geval nou eenmaal geen vetpot is. 3 jaar geleden maakte hij al indruk met een hele prachtige, ingetogen song, I Don't Care to Dance. Bij mij thuis was dat een grote hit. Half juni komt zijn 4e studioalbum uit van J.E. Sunday. Dus dat heet Alice, Gloria en John. En daarvan hoort u nu Stop Caring. But for all my trying, impulse for asking the thing into itself. And the heart moved over, pursued and pursuer, the light in the dark, the wild. J.E. Sunder, zo heet de man, Stop Caring, dat is het liedje. Sophie staat in de receptie van de villa, Sophie. En we gaan zo meteen praten over een schat die is opgegraven in 1980... ergens in Zeeland. Ja, je hebt niet vaak, Jurgen, dat het onderwerp eigenlijk op tafel voor je ligt. Tegenover mij zit Fred van den Kieboom. Hij is gemeentearchivaris in Tholen. En hij wees net op zijn binnenzak en haalde daar iets uit. Wat is het? Ik heb 3 gouden munten meegenomen uit de 17e eeuw. En die zijn in 1980 gevonden in Sint-Maartensdijk. Het is altijd lastig beschrijven, hè, op de radio. Maar voor mij liggen gewoon 3 ja, gouden munten, 17 gram... met het jaartal 1606. Het is ongelooflijk. Ja, het is heel fantastisch, maar ik wil dat eventjes laten zien. Want zo'n muntschat beschrijven is altijd lastig. Maar als je ook wat kan laten zien, dan weet je waar het om gaat. En dat is op de radio nu wel wat moeilijk. Maar nou ja, jullie kunnen het in ieder geval al zien. Ja. Nou, we hebben die man met de stofjas een vee opgespeld. Die gaat deze man begeleiden tot precies. Aan hier, waar ik zit. Ja. Want dit is natuurlijk niet zomaar iets wat we in de villa hebben, die gouden munt. We gaan het er zometeen over hebben, over de herkomst ervan en de hele geschiedenis. NPO Radio 1. Dat is intussen over 2:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Ismaël de Bruin. Bij de politie hebben zich 2 verdachten gemeld van de ongeregeldheden na de wedstrijd AZ-West Ham United afgelopen donderdag. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Relschoppers bestormden toen de hoofdtribune in Alkmaar na de uitschakeling van AZ in de halve finale van de Conference League. Het Nederlandse sportvliegtuigje dat zaterdag neerstortte in Kroatië wordt vandaag van de berg gehaald. Het is een moeilijke operatie, want het toestel kwam neer in de bossen. Ook liggen er nog landmijnen in het gebied uit de oorlog. Bij het ongeluk met het vliegtuigje kwamen de 3 inzittenden om het leven. Mark Cavendish neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van de wielersport. Heeft hij bekendgemaakt op de 2e rustdag van de Giro d'Italia. Met 161 overwinningen is hij de succesvolste nog actieve renner in het wielerpeloton. Zijn grote doel dit jaar is een rit te winnen in de Ronde van Frankrijk. En weerman Gerrit Hiemstra stopt na bijna 25 jaar als weerman bij de NOS. Hij wil tijd vrijmaken voor nieuwe activiteiten op het gebied van klimaatneutraal bouwen en het bouwen met natuurlijke grondstoffen. Zijn laatste weersverwachting in het NOS-journaal is in september. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Dennis Mooi. Nou, op de A9 richting Alkmaar rijdt het langzaam. Tussen Haarlem-Zuid en knooppunt Velzen ben je 10 minuten langer onderweg. En er staat ook file op de A28 richting Utrecht. Tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst ben je 10 minuten extra kwijt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 22 mei 1980. Villa VD. Ja, op die dag stuitte grondwerker Ja Bijl in het Zeeuwse Sint Maartensdijk op een heuse schat, een pot met 387 gouden munten. En over die schat ga ik dus praten met Fred van den Kieboom, de gemeentearchivaris van Tholen, waar Sint Maartensdijk op ligt, moet ik dan toch zeggen, of niet? Ja, of in op ligt? Het eiland. Nee, het is op het eiland. Ja. Hè, dus Sint Maartensdijk ligt op Tholen. Ja. Nou is het zo dat we dit onderwerp altijd inleiden met een geluidsfragment. Hè, en, het is nog maar weinig voorgekomen dat we iets konden vinden. Want we hebben gezocht in het geluids- en beeldarchief. Maar Omroep Zeeland bestond toen nog niet, bijvoorbeeld. Dus het is heel moeilijk om iets te vinden. In de kranten natuurlijk wel genoeg, maar niet sprekend. Nee, ja, dat was blijkbaar toen de tijd nog niet zo de gewoonte dat iedereen erop dook. Maar ik weet van de muntfonds in Seroskerk, er zijn wel wat beelden. Maar hier is blijkbaar helemaal niets gefilmd. Nee, maar goed, ik heb u net een hand gegeven. Ik ben nu heel dichtbij gekomen, want u weet er alles van. Eerst even die Jaap Bijl die de schat vond. Wat kunt u over hem vertellen? Jaap Bijl was een grondwerker. Hè, dus die werkte heel veel met schop in de grond. Die moest kabels leggen. Dus tegenwoordig wordt dat heel veel met machines gedaan. Maar in die tijd was de schep gewoon het meest gebruikte gereedschap. En die schepte een hele sleuf door de grond. En daarbij is hij dus ergens op gestuit. Want vertel eens, want u spreekt trouwens in de verleden tijd. Hij leeft niet meer, begrijp je? Nee, hij leeft niet meer. Hij is in 2011 overleden. Oké. Okay. Ja. Goed, hij was aan het graven en stuitte op een kistje. Nee, op een pot, een aardewerkpot. Okay. En hij kwam wel eens vaker wat tegen, want hij was natuurlijk dagelijks in de grond aan het graven. En hij had altijd wel een positieve afwijking tegen dingen die hij vond. Dus hij dacht van, hé, wat heb ik hier nu weer? Hij had er een neus voor. Ja, maar ook aandacht ervoor. Dus anderen die keken achteloos en dachten van, weg ermee. Maar hij dacht van, hé, wat is dit? Dus hij heeft het opgepakt en mee naar huis genomen. En want nu komt zijn vrouw even om de hoek, hè? Mevrouw Bel, want die schatte gelijk de waarde ervan in. Nou, blijkbaar zijn ze na het avondeten zijn ze toch eens gaan kijken wat hij heeft gevonden. En toen bleek er toch nog wat munten in het potje te zitten. En daarmee is men naar de politie gegaan. En daar zijn ze gaan tellen. En 387 gouden munten bleek erin te zitten. En was hij trouwens alleen aan het graven daar? Of was hij met collega's ook? Er waren meer mensen bij het graven. Dus achteraf heeft dat nog wel wat consequenties gehad. Hè? Ja, want dan komen we op de regels hoe dat dan werkt als je zoiets vindt. Hè? Want hij heeft het keurig naar de politie gebracht. Nou, die maken daar procesverbaal van. Ja. Maar uiteindelijk wordt daar een waarde aan toegekend natuurlijk. Daar gaat wel een tijdje overheen. Er moest natuurlijk alles gedetermineerd worden. En bekeken van, wat is het nu precies? Maar er waren natuurlijk wel collega's die dachten ook van, nu willen wij ook wel een graantje meepikken. Maar de regels zijn er vrij duidelijk over. Van, de helft is voor de vinder en de helft voor de grondeigenaar. En dit geval was dat de gemeente Tolen. Ja, want hoe gaat het dan verder? Uiteindelijk is dat geveild of zo? Of? Dat heeft wel een jaar geduurd. En toen is dat inderdaad geveild. Door een specialist, neem ik aan? Ja, door Jacques Schulman in Amsterdam in het Carlton Hotel. En daar zijn de munten die ze wilden laten veilen, die zijn daar ter veiling gebracht. Niet alles is geveild? Niet alles is geveild, want de gemeente Tolen die zei van, nou, we willen toch wel wat munten bewaren. Dus die willen met name de Zeeuwse munten en eigenlijk van alle munten één exemplaar bewaren. Dus die zeiden van, we willen 47 munten zelf bewaren en de rest mag geveild worden. En wat heeft dat opgebracht? Die totale veiling heeft bijna 7 ton opgebracht. In guldens, hè? Voor de goede orde. In guldens, ja. We waren in de guldentijd in 1980. 7 ton, dus dat is 350 voor meneer Bijl. Ja, min de veilingkosten. Dus inderdaad de helft eigenlijk gekregen. Nou, dat is niet gek. Dat was zeker niet gek. Nee. Ja. Maar goed, dat is het verhaal van het vinden en het uiteindelijke veilen. U weet natuurlijk ook van, wat waren dit nou voor munten? Hoe kwam het daar terecht? Dat is dan altijd een beetje de vraag. En dan ga je onderzoeken wanneer is de jongste munt. En die bleek uit 1622 te zijn. En De schat zal begraven zijn in 1622 of kort daarna. Nou, en dan ga je kijken naar wat gebeurde er in die tijd. En dat was net na het 12-jarig bestand in de 80-jarige oorlog. En dat was een hele onrustige periode. En vooral in Zeeland waren in die tijd ook heel veel Spaanse schepen die over de Oosterschelde voeren. En hier en daar spellenprikjes met aanvallen uitvoerden. Maar ook een soort, het waren ook een soort zeerovers die dachten hun graantje ergens mee te kunnen pikken. En het land dan eventjes binnenvielen. Dus vermoedelijk heeft iemand dit verborgen gewoon? Gewoon, ja, uit veiligheidsoverweging. Er was nog geen bank natuurlijk waar je naartoe kon brengen. Je kon er niet zomaar even veilig in een bankkluis stoppen ergens. Dus de meest veilige plek was toch ergens in de grond. Nou ja, de kans is natuurlijk groot dat die grondeigenaar kwam te overlijden. En vervolgens wist niemand meer waar de schat was. Ja, bijzonder. En dan is het dus 360 jaar later in 1980. En dan is Jaap Bijl aangesteld om daar een sleuf te graven. En die stuit daarop. Ja, en die kon zijn geluk niet op. Nee, dus die heeft het gevonden toen. Ja, ja. U zegt een deel ervan is dus bij in Tolen achtergebleven. Ja, dus die 47 munten die ze zelf wilden houden. En er waren ook 23 munten die uiteindelijk niet verkocht zijn op de veiling. En toen heeft de gemeente Tolen gezegd, nou, dan bewaren wij die ook. Die willen wij dan ook nog hebben. En zijn die nog ergens te zien ook? Die liggen in de kluis nog steeds bij de gemeente Tolen zelf. Dus soms worden ze tevoorschijn gehaald voor een tentoonstelling. stelling. Ja. Maar dat gebeurt niet dagelijks. Maar het is niet zo dat als u zeg maar, nou, laten we zeggen, een nieuw stuk weg aan moet leggen op tolen, dat iemand die dingen nog eens laat taxeren. Zeggen van, nou, wat is dat nu waard, anno 2023? Ja, ja. En kunnen we daar nog wat moois van doen? Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar nee, dan zijn ze toch, dan vinden ze erfgoed, eigen erfgoed toch wel heel belangrijk. En zeggen, ja, we kunnen dat allemaal wel verpatsen. Ja. Maar ja, dat zou zonde zijn. Ja, het ligt keurig in de kluis daar. Dank voor het verhaal. Mooi verhaal dit, toch? Klein nieuwsdingetje, misschien landelijk gezien. Voor Tolen toen heel groot natuurlijk. Ja, zeker voor deze meneer Bijl, die daar toch wat een aardig centje aan over heeft gehouden. Dank meneer Van de Kieboom. Gemeentearchivaris van Tolen. We spreken dus over die vondst in Sint Maartensdijk vandaag 43 jaar geleden. Meer historische wisterdatjes vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1980. Uit mei van dat jaar. We dansen erop in de disco. The Spinners. Detroit Spinners. Later heette ze gewoon de Spinners. En Working My Way Back to You was een hit in 1980. Nieuws via de NOS dan. Atlete Sifan Hassan doet komende maand mee aan de FBK Games in Hengelo. De Fanny Blankers-Koen Games. Tweevoudig Olympisch kampioene loopt zaterdag op 3 juni is dat de 10.000 meter. En een dag later de 1500 meter. Het wordt haar eerste baanwedstrijd na haar marathondebuut in Londen. U weet het, daar won zij vorige maand verrassend die marathon met een Nederlands record. Contact nu met de toernooidirecteur van de FBK Games. En dat is Ellen Verlangen, zelf ook Olympisch kampioen. Ellen, goedemiddag. Goedemiddag. Die naam van Sifan stond natuurlijk hoog op jouw lijstje. Ja, uiteraard heel hoog. Maar ik moest gewoon even wachten totdat ze de Londen Marathon gelopen zou hebben. En ook hoe ze daarvan zou herstellen. Voordat wij eigenlijk over de FBK-teams konden praten. Ja. Dus ik moest even geduld hebben. Was het moeilijk om haar vast te leggen? Nou, op zich niet zo. In die zin dat Sifan zelf ook heel graag in Hengelo wil lopen. Dat is toch altijd een van haar favoriete wedstrijden van het baanseizoen. Omdat ze graag voor eigen publiek loopt. En alleen nu was haar planning van het baanseizoen wat onzeker. Omdat ja, die marathon, die had ze gepland. En dan is het natuurlijk toch afwachten hoe dat gaat. Het was haar debuut, dus dan weet je natuurlijk niet hoe dat zal lopen. En ook hoe ze daarvan zou herstellen. Ja, maar toen ze ja zei, zei ze ook gelijk, nou doe dan maar gelijk twee afstanden. 10.000 meter en die 1500. Ja, en dat is natuurlijk best wel een beetje bijzonder. Maar ja, Sivan is ook bijzonder. Sivan die houdt er heel erg van zichzelf uit te dagen. Dus ja, dit is echt op verzoek van Sivan dat we dit zo doen. Ja, jullie hebben het programma wel een beetje aangepast daardoor, hè? Ja, want we hadden eigenlijk op de zondag hadden een 3000 meter op het programma staan. Die hebben we dus veranderd in een 1500. En we hebben dus op zaterdag dan de 10.000 meter toegevoegd. Ja, en ja, het is natuurlijk bijzonder om haar te hebben, want het is natuurlijk ook een publiekstrekker. Iedereen wil haar wel een keer zien, denk ik. Ja, dat klopt. En ja, daar hopen we natuurlijk ook op. Want het gaat heel erg goed met de kaartverkoop. Omdat we natuurlijk ook al hele mooie andere atleten hebben aangekondigd. Femke Bol, Mondo Duplantis, Lieke Klaver, et cetera. Maar we hopen dat inderdaad met de komst van Sivan het zeker uitverkocht zal raken. Komende maand FBK Games in Hengelo. Veel succes en veel plezier ook. Dank Ellen van Lange. Jurgen van den Berg. Villa. Drenthe maakt zich op voor een zomervol theaterspektakel. Na de voorstellingen Het Pauperparadijs en Mammoet heeft regisseur Tom de Ket zich opnieuw verdiept in een Drentse historische gebeurtenis, namelijk de boerenopstand van de jaren 60, met speciale aandacht voor Hendrik Koekoek, beter bekend als Boer Koekoek. Wanneer je ergens tegen bent vergaderen, dan ben je meteen ergens voor. Hè? Ik zal het dan nou nog maar even voor deze meneer uitleggen. Wij krijgen een verdubbeling. Nou, en hij schijnt daar ook diezelfde verwachting toegedaan te zijn, want hij trok helemaal wit weg. De uil is in de olie, in de olie is de uil. Contact met regisseur Tom de Ket. Tom, goedemiddag. Hallo? Hoor je mij? Ja, ik hoor je nu, ja. Ja, oké. Okay, ja. Goedemiddag, zei ik. Ja, wij zijn allebei Drenties, begrijp ik, hè? Ja, dat klopt. Jij komt uit Hogeveen, hè? Toch? Ja. En waar kom je weg dan? Ik kom uit Assen weg. Ach ja. Ja. En wij zijn dus allebei opgegroeid met Boer Koekoek uit het Hollandse Veld. Ja, absoluut. Nou ja, ik was eigenlijk toen hij die opstand leidde, was ik denk ik jaar of 5. Maar hij heeft dus 20 jaar in de Tweede Kamer geweest, dus ik kan hem nog heel goed herinneren. Ja. Ja, dat kreeg je gewoon mee, want ja, wij kwamen ook uit Drenthe. Nou, ik ben dan inderdaad geboren in Hoogeveen. Dat is nog vlakbij Hollandse Veld, waar hij natuurlijk vandaan kwam. Dus ja, dat zat gewoon eigenlijk bij de opvoeding. Kreeg je er gratis bij. Ja, precies. En ik kan me die opmerkingen van hem ook nog allemaal herinneren. Toen ik daar weer in die historie dook, kwam het allemaal weer boven. Die legendarische opmerkingen die hij maakte van ik kreeg nooit een beurt tegen de voorzitter van de Tweede Kamer. En hij zei, meneer de voorzitter, ja, ik weet niet waarover het gaat, maar ik ben tegen. Ja. Nee, we horen hem net inderdaad even met dat ook, ja, met dat half Drents inderdaad. En zo'n volle L had hij dan. Ja, ja. Bijzonder. Zeg, wat was het voor politicus die Hendrik Koekoek? Nou ja, het was wat je noemt een markant figuur, zou je kunnen zeggen. Want de lachers had hij echt op zijn hand. Het was natuurlijk ook eigenlijk een behoorlijke populist. Je zou kunnen zeggen dat in de lijn van Koekoek later natuurlijk we Fortuyn hadden. En Caroline van der Plas is in feite de laatste. Dus hij wist precies hoe hij het publiek moest bespelen. En dat was ook zijn succes. Want ik heb ook wel eens begrepen dat in die tijd ook gewoon mensen in Amsterdam, die eigenlijk helemaal niks met de boerenstand hadden, gewoon op hem stemden als een soort tegenstem, hè? Absoluut. Dus, en dat was ook zijn programma natuurlijk. Hij was eigenlijk eigenlijk een soort anti-autoritaire agenda had hij. En heel veel burgers die konden zich daarin vinden. Trouwens, gek genoeg, heel veel mensen juist ook uit Amsterdam, die stemden op de Boerenpartij. Ja. En dat is nou met Caroline van Plas precies hetzelfde aan de hand. Nou, en ook hij werd ook een soort cultheld. We hoorden net al even een stukje. Hij heeft gewoon in de top 40 gestaan met vader Abraham samen. Ja. Ja, precies. Dat ging ging over die oliecrisis met een uil. Dus, en dat was een enorme hit. Was een nummer 1 hit, was dat zelfs. Ja. Ja. En daarmee ook gelijk natuurlijk vastgesteld van dat dit natuurlijk een geschikte figuur is, hoofdfiguur voor zo'n voorstelling, lijkt me. Nou ja, kijk, Toen ik de tamboer in Hoogveen, die kwam met het idee om over Koekoek een voorstelling te maken. Daar hoefde ik inderdaad niet lang over na te denken. Want ja, ik heb al eerder een boerenstuk gemaakt. En nu wat allemaal gaande is met dat boerenopstanden, dacht ik, dat is een prachtige spiegel om het weer daarover te hebben. Want inderdaad, die boerenopstand die hij leidde en waardoor hij in de Tweede Kamer was, dat was dus in 1963, dat was echt een ware veldslag overigens. De thema's die eigenlijk toen speelden, die spelen nu eigenlijk ook. Er zijn ook grote verschillen. Maar wat die boerenopstand gemeen had, was eigenlijk de overheidsbemoeienis, waar die boeren eigenlijk niks van moesten hebben. Dus dat is wel degelijk een parallel ook naar nu dus. Ja, dat is een ongelofelijke parallel. En je zou zeggen van ja, die revolutie in de jaren 60, dat zou allemaal van links komen, maar het kwam van rechts eigenlijk. Dus dat is eigenlijk ook wat er nu weer aan de hand is, zou je kunnen zeggen. Dat heel veel protest tegen de overheid komt juist van rechts. Dat is ook een parallel die je zou kunnen zeggen, kunnen trekken. Want kijk, je probeert het ook naar nu te halen. Dus je hebt daar ook, want je hebt je natuurlijk verdiept in de historische verhalen rondom Koekoek. Maar wat heb je gedaan om ook het verhaal van nu daarin mee te nemen dan? Ja, precies. Daar moet je altijd natuurlijk een soort truc voor uitvinden. Dus het is een stuk in een stuk geworden. Dus wij voeren een historische vereniging op die de boerenopstand van 63 gaat naspelen. Maar die historische vereniging, die bestaat natuurlijk uit mensen van nu. En die nu allemaal in Hollands Veld wonen. Maar dat zijn mensen die allemaal een andere achtergrond hebben. Zij ook mensen is ook import bij, zou ik maar zeggen. Dus die staan ook allemaal anders tegenover het boerenconflict. Ja, ja. En wat je zei, noemt Hollandse Veld. Dat is eigenlijk de bakermat van de boerenpartij van Hendrik Koekoek. Want wordt het stuk daar ook opgevoerd? Ja, het wordt gespeeld op schuldige grond, zoals Armando zei. Dus daar waar het ook gebeurd is. Op een heel groot stuk weiland in Hollandse Veld. We spelen eigenlijk in een hele grote loods, waar we de achterpui van uitgehaald hebben. Dus je kijkt op een heel groot stuk land. Zeg maar de grootste tv van Europa hebben we gemaakt. En dat moet ook, omdat het een behoorlijk spektakel wordt. We gaan rijden met trekkers, met landbouwmachines gaan meedoen. Dus wij kiezen voor de grootschaligheid. Ik zou zeggen, die beelden kennen we nog allemaal wel van de snelwegen natuurlijk. Maar wat ik wil voor de goede orde, die opstand inderdaad in de jaren 60, dat ging er behoorlijk heftig aan toe. Hè? Ja, precies. Kijk, de Karabijnbrigade was net opgericht. En dat was eigenlijk de voorloper van de ME. Maar die Karabijnbrigade was eigenlijk nog nooit in actie gekomen. En dat vonden ze een mooie gelegenheid om die eens uit te testen. Dus de mensen waren heel enthousiast die daaraan meededen. Het was echt een ware veldslag. Het was trouwens ook stervenskoud. Dus ook heel veel jeugd was er op de been. Heel veel boeren, maar dus ook een ongelooflijke hoeveelheid politie te paard. En uiteindelijk is er zelfs een boerderij in de fik gegaan. En het is dus een voorstelling met veel spektakel, begrijp ik. Wat is de belangrijkste boodschap van de voorstelling? Je zou kunnen zeggen dat bewijst ook deze hele boerenproblematiek, dat we te maken hebben met een gezagscrisis. En daardoor staan heel veel mensen tegenover elkaar. Iedereen graaft zich in zijn eigen gelijk. En de polarisatie in ons land is enorm. En het is ook het stuk wil ook een analyse zijn hoe dat komt. En ik denk dat dat met name ook komt. Ik vergelijk het wel eens met een muitende klas. Als de onderwijzer geen gezag heeft, gaat die klas muiten. En dat is nou precies wat er ook aan de hand is in Nederland. En ik wil laten zien met dat stuk hoe dat eigenlijk aan het ontstaan is in Nederland. En dat de onderwijzer misschien de feeling met de klas ook een beetje kwijt is geraakt. Nou, absoluut. Want jij komt uit Drenthe, ik kom uit Drenthe. Maar als je kijkt naar de Tweede Kamer, volgens mij zit er in de Tweede Kamer geen één Drent meer. Volgens mij, Erik Sienks was gewoon de laatste, volgens mij. En zo is het ook met andere provincies. Dus er is niet echt sprake van een echte vertegenwoordiging. En dat zie je sowieso wel in het hele land. Alle bestuurders zijn academisch opgeleid. Er is een enorme kloof wat dat betreft tussen wat mensen in het land echt bezighoudt. En zeg maar wat de bestuurlijke elite eigenlijk bezighoudt. Mm. En daar gaat die voorstelling ook met name over. Ja. Hoe zou Koekoek ja, naar die voorstelling kijken? Misschien ook wel naar de huidige boerenprotesten? Nou, ik denk... waar Koekoek op aan zou geslagen zijn, is inderdaad dat de opstand tegen de overheid, tegen de bemoeizucht van de overheid. Ik denk dat hij daar het helemaal in zou kunnen vinden. Maar kijk, die opstand ging juist over de gedwongen schaalvergroting. Daar, en hij wilde juist de boeren gewoon hun eigen autonomie geven en dat ze het konden blijven doen zoals ze het altijd deden. Dus met kleine bedrijfjes. En dit gaat natuurlijk dat de boeren eigenlijk niet willen krimpen. Nee, eigenlijk willen we, of nee, we, maar in ieder geval moeten we terug naar die ouderwetse boer. En dat is intussen een heel eind weg ook. Kortom, een hoop problemen. Maar, maar wel een mooie voorstelling volgens mij. Met spektakel in Hollandse Veld. Vanaf 12 juli hè, kunnen mensen daar naartoe, begrijp ik. Ja, absoluut. Ja, dat kunnen ze. En dan speelt het een paar weken tot en met eind augustus. En er zijn nog kaarten. Meer informatie over die voorstelling en de kaarten kunt u naar de site boerkoekoekspektakel.nl. Dus boerkoekoekspektakel.nl. Een voorstelling geregisseerd dus door Tom de Ket. Tom, dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Jo, hoi. En we gaan naar de dichter van de dag. De dichter voor drie. En dat is op maandag, u weet dat, niemand minder dan Femke van Asselt. Het is vandaag de dag van de biodiversiteit. En ik moet bekennen dat ik weinig van dit thema weet. Ik denk aan bijen, vogels, zwammen en mijn vlinderstruik. Aan alles wat er groeit en leeft op onze planeet. Dus ik googelde wat af om u te kunnen informeren en las over de zeedraak en de neusaap, het spookdier, de bekerplant, de wurgvijg, de valse roos van Jericho en kleverige Willy en de koningsgier. Ik las ook dingen die me niet zo vrolijk maakten. Van 1 miljoen soorten waar het slecht mee gaat. Toch wil ik nu niet somberen hier in dit gedicht. Want ik las zo hier en daar toch ook. Het is nog niet te laat. Nee, de wonderen zijn onze wereld nog niet uit. Zet elke dag wat leuke soorten in de spotlight. Schreeuw het van de daken. Zeg het in het nieuws. Bedankt namens de Blobvis en de angora-geit. Dichter voor drie, Femke van Asselt was dat. Er zijn wel eens mensen die vragen mij dan, wat vind jij leuke muziek? Dus, nou, moet je elke dag even luisteren. Vlak voor 2:30 draai ik een liedje waarvan ik zeg, nou, deze ga ik met veel vertrouwen aan jullie laten horen, want vind ik mooi en misschien vind je het ook mooi. Daar is een hele lijst van, staat op Spotify. Ga daarvoor naar Spotify dus. En zoek eventjes op Villa VDB. Daar staat echt een enorme lijst met liedjes, intussen over de 200. Meer dan 11 uur maakt dat aan muziek. En daar is die lijst tussen te vinden. En die van vandaag, J.E. Sunde, waar ik net alweer een paar mooie reacties op krijg, die staat daar ook tussen. Naar Spotify dus, zoeken naar Villa VDB. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. 3 uur. Maar eerst naar Dennis Mooij voor de ANWB, want er is een spookrijder, Dennis. Inderdaad, in Friesland, de N31 Drachten-Harlingen, kom je tussen Dokkum en Marsum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer het traject, de N31 Drachten-Harlingen, dan kom je tussen Dokkum en Marsum een spookrijder tegen. NPO Radio 1, Jurgen van den Berg. Ja, goedemiddag allemaal. Wat gebeurt er als juppen en andere jong hoogopgeleide massaal in een oude typisch Nederlandse volksbuurt komen wonen? Zometeen in Villa VDB een gesprek met Robin de Wever, zelf een bakfietsende jup. Hij heeft er een podcast over gemaakt. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ismaël de Bruin. Bij de politie hebben zich 2 verdachten gemeld van de ongeregeldheden na de wedstrijd AZ-West Ham United afgelopen donderdag. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Morgenavond laat de politie 24 herkenbare foto's zien van verdachten in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het gaat om mensen die nog niet door de politie zijn geïdentificeerd. Donderdag bestormden railschoppers de hoofdtribune in Alkmaar na de uitschakeling van AZ in de halve finale van de Conference League. Minister De Jonge waarschuwt voor een forse dip in de woningbouw volgend jaar. In een rapportage aan de Tweede Kamer zegt hij dat gebrek aan grond, de hoge rente en gestegen bouwkosten ervoor zorgen dat de doelstelling van het kabinet om voor 2030 900.000 woningen erbij te bouwen wellicht niet wordt gehaald. De vraag naar woningen stijgt ondertussen wel, zegt economieverslaggever Bart Kamphuis. Omdat de bevolking steeds verder groeit. Veel verder groeit dan eerder was voorzien. En dat komt dan vooral door de migratie. Het aantal arbeidsmigranten dat naar Nederland komt. De Oekraïners en ook wel een deel de asielzoekers. Dat is een fors groter aantal dan eerder werd voorzien. Vorig jaar en dit jaar werden afspraken gemaakt over het aantal woningen en locaties. Maar veel projecten lopen nu vertraging op. De Jonge roept provincies en gemeenten op om naar alternatieve locaties te kijken. Activist en journalist Roman Protasevich uit Belarus heeft gratie gekregen, schrijft het Belarussische staatspersbureau Belta. Hij werd 1,5 jaar geleden gearresteerd. Protasevich werd veroordeeld voor het organiseren van massarellen, het aanzetten tot terreurdaden en het beledigen van president Lukashenko. Het Nederlandse sportvliegtuigje dat zaterdag neerstortte in Kroatië wordt vandaag van de berg gehaald. Het is een moeilijke operatie, want het toestel kwam neer in de bossen. Ook liggen er nog landmijnen in het gebied uit de oorlog. Bij het ongeluk met het vliegtuigje kwamen de 3 inzittenden om het leven. Bij een brand in een slaapzaal van een school in Guyana in Zuid-Amerika zijn zeker 20 kinderen omgekomen. Ook zijn er meerdere gevonden. 7 kinderen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft een boete gekregen van 1,2 miljard euro van de privacywaakhond van de Europese Unie. Het is de hoogste privacyboete die ooit in Europa is opgelegd. Het bedrijf krijgt de straf voor het overzetten van de gegevens van Europese gebruikers naar servers in Amerika. Meta was al gewaarschuwd dat dat tegen de Europese privacyregels was. Mark Cavendish stopt aan het einde van dit seizoen met wielrennen. Met 161 overwinningen is hij de meest succesvolle nog actieve renner in het wielerpeloton. De 38-jarige Cavendish zei op een persconferentie van de Ronde van Italië dat het rennen vaak zwaar was, maar dat hij van alle kilometers heeft genoten. Though the tough conditions, I've absolutely loved racing every kilometer so far. So I feel it's a perfect opportunity to say with absolute joy in my heart that this will be my final Giro d'Italia. Cavendish groot een doel dit jaar is een rit te winnen in de Tour de France. En dan staat hij met 35 ritzegens boven het record van Eddy Merckx. De Astana-renner begint morgen aan de slotweek van de Ronde van Italië. Het weer droog en zonnig. Het is 18 tot 24 graden. Later vanmiddag in het oosten kan het flink regenen, met lokaal ook onweer. Morgen begint bewolkt, later meer zon. Het is iets frisser dan vandaag met 14 tot 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Dennis, is die spookrijder al van de weg? Nee, die melding of die waarschuwing die staat nog. De N31 Drachten Heerlingen. Daar kom je tussen Dokkum en Marsum, die spookrijden tegemoet. Dan de files. De A7 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk heb je 10 minuten vertraging. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Je bent ruim een half uur lang onderweg op de A28 Zwolle-Groningen tussen Staphorst en de Wijk. Is dat 6 kilometer door een ongeluk. En een ongeluk op de A28, maar dan richting Utrecht. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst kost je zo'n 20 minuten extra. Ster. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi-dealer. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. 50PLUS Mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op Hollandse biologische aardbeien van boer Johan Thiele. Nu een bakje van 200 gram voor maar 1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza, echt lekker. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer het betere knip- en plakwerk van Steve Ferrer. Hem viel een fragment op in het nieuws waarin een man zijn vriendin had aangeklaagd omdat ze hem had gekust. En wat gebeurt er als Juppen en andere jonge, hoogopgeleide mensen massaal in een oude, typisch Nederlandse volksbuurt komen wonen? Dat onderzoekt Robin de Wever. Hij is zelf een bakfietsende Jupp. En dat doet hij in de vandaag verschenen podcast Welkom in de Volksbuurt. Die gaat over het Soester Kwartier in Amersfoort. En hij is nu bij Sophie in de receptie. En dit onderwerp doet veel met mij, hoor, Robin. Want ik woon zelf al meer dan 20 jaar in een Amsterdamse volksbuurt. Maar mijn buurman zegt nog steeds, door jou en jouw medejuppen doet de Westertoren het niet meer ieder kwartier. Echt waar? Dit komt allemaal door jou? Ja, dus welkom voelt een beetje cynisch voor mij. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, ik heb dit ook wel. Ik ben het ook wel tegengekomen, hoor. Ja. Ja, jullie worden in Amersfoort van beschuldigd dat de Westertoren niet meer. Nee, dat niet. Nee, nou, ik ben wel tegengekomen dat ik ben daar komen wonen. En dan hoor ik wat mensen om me heen zeggen: het is een leuke gemêleerde volksbuurt. Maar ik kwam er wel achter het afgelopen jaar dat er ook mensen zijn die dat gemêleerde niet zo zien. En die vooral zien: we hadden hier een buurt met allemaal ons arbeiders onder elkaar. Ja. En nu komen er in één keer allemaal juppen tussen wonen. Ja, ja, ja. Robin, laten we even luisteren naar een stukje uit die podcast. We horen Anita, die dus al heel lang in dat Soester Kwartier woont. Maar zeg maar, je hebt kakkers en je hebt Soester Kwartierers. Maar de kakkers die willen Soesterkwartier veranderen, zodat hun kunnen zeggen van, kijk, mijn daar nou eens in die deftige wijk wonen. Nee, wij zijn niet deftig. Ja, dat zijn wij niet. Wij zijn gewoon normale volksmensen. We zijn gewoon, weet je, we lopen ook af en toe gewoon in een ochtendje. Moet je even snel weg, dan kan jou het schelen. Trek je ochtendjas aan. Wij lopen niet op zulke naaldhakken in een speeltuin. Nee, maar we zijn wel gewoon normaal mensen. Ja, Anita dus. Best fel over kakkers, zoals jij dan ook wordt genoemd. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe reageerden die oorspronkelijke bewoners van die buurt op jouw verzoek om met ze te praten voor deze podcast? Nou, wel gemengd moet ik zeggen hoor. Er zijn ook een hoop mensen die vinden het, of het maakt ze niks uit, of ze vinden het wel leuk, ze vinden het wel gezellig. Maar wat ik dus niet doorhad, was dat er ook een hoop mensen zijn die eigenlijk wel een soort wond lijken te hebben. Een open wond, dat de oude buurt die ze hadden, mensen die in de voortuin zitten, buren praten gezellig met elkaar. En Anita schetst ook in de eerste aflevering dat ze dan in de voortuin zaten. En toen zij jong was en ouders zorgden voor elkaars kinderen. Die wereld is verdwenen. Ik denk dat die door meerdere factoren is verdwenen. Maar ik word er wel een beetje verantwoordelijk voor gehouden. Ja. Ja. We schetsen die wijk eens even, dat Soesterkwartier. Wat is dat voor wijk in Amersfoort? Ja, nou, als je wel eens in de trein zit, dan kom je er eigenlijk langs. Achter het station in Amersfoort. Daar heb je, als je daar langs het station, over het spoor rijdt, dan zie je daar een hele hoop, moet je maar eens opletten, als je er langs rijdt, zie je daar een hele hoop loodsen. Die werden 100 jaar geleden zijn die gebouwd voor de treinen. Dat was de plek in Nederland waar de treinen gemaakt werden en gerepareerd werden. En de buurt is neergezet voor die arbeiders. Ja, dus die werkten daar in die loodsen? Ja. Ja, en woonde in de wijk. Wat je natuurlijk op allerlei plekken in Nederland wel hebt gezien. Philips, hele wijk in Eindhoven. Die... Precies, zo'n buurtje voor de mensen die daaraan werkten. Ja, ja. Dat heeft ook... Nou goed, zij schetst dat ook. Hè, wat voor haar dan ook die charme was van die oude volksbuurt. En daar zijn dus mensen tussendoor gekomen die 's avonds niet meer met de kinderen buiten zitten. Ja, ja, dat is het verhaal eigenlijk. Dat is het verhaal, maar... Vroeger was het ook zo dat als je daar opgroeide, dat je daar dan eerst misschien wat huurde. En als je daar wat bij had verdiend, dan ging je daar wat kopen. Die heel eenvoudig gezegd, die huizen worden nu door mensen als ik gekocht. Ja, ja, dus de kinderen van de mensen die er oorspronkelijk woonden, vloeide automatisch ook voort in die buurt. Ja, zo gaat dat, hè? Ja, ja. Ja. Men wilde bij elkaar blijven wonen, want men was een hechte gemeenschap. En dat wordt nu lastiger, omdat er mensen van buiten komen die misschien soms met een iets dikkere portemonnee zo'n huis kunnen wegkomen. Ja, ja, precies. Ja, ja. En is die wijk daar dan ook door veranderd? Dat vind ik dus moeilijk te zeggen, want ik ben er gekomen toen die al aan het veranderen was. De oude Soesterkwartierders, die weten dat het beste. Die heb ik het gevraagd. En die zeggen dus, ja, dat is er wel voor veranderd. In de eerste aflevering zegt ook een man, ja, ze zitten allemaal binnen. Ze vertrekken 's ochtends vroeg naar hun werk. Ze zitten allemaal binnen, brengen de kinderen de opvang. Dan trekken ze om 5 uur weer weg bij de opvang. En dat is hun dag. Dus zij zeggen ook, daar heb je niks aan. Dus zij vinden ook dat de leefbaarheid, eigenlijk als je dat zo mag zeggen, is achteruit is gegaan. Ja, precies. Maar is dat ook zo? Ja. Is dat ook zo? Kijk. Voor een deel vind ik ook, dingen veranderen ook. Een buurt verandert en niet alles blijft altijd hetzelfde. Dus het wordt er in die zin misschien wat minder gezellig op. Maar er zijn wel twee dingen aan de hand die wel echt serieus... waar we wel over moeten hebben. En het eerste is denk ik dat het... kijk, als iemand anders... Ik heb ook iemand gesproken. In de tweede aflevering spreek ik iemand en die zegt... Ik sta op een wachtlijst. De wachtlijst voor de sociale huur is 8 jaar. Kopen is gewoon veel te duur geworden. Nou ja, wederom zeg maar doordat mensen als ik daar komen wonen. Die mensen kunnen dus gewoon niet meer terecht. En dan kun je dus niet meer terecht in je eigen buurt. Mm. En die mensen die van oudsher een gemeenschap vormen, belanden dan in appartementen. Waar het natuurlijk heel moeilijk is om nog een gemeenschap te zijn. Elders naar de stad of zo. In de stad bedoel je, in een flat of iets. Ja, ja, ja, ja. Die gemeenschap is juist zo belangrijk. Ik zeg ook ergens in de serie, eigenlijk zou heel Nederland nu een volksbuurt moeten zijn. Het feit dat buren voor je zorgen, een buurvrouw die de schouder breekt, mensen die daar langskomen en die haar helpen, het tuintje wordt aangeharkt, de thuiszorg komt niet. Dus dan komen de buren, die komen eten brengen, die helpen er desnoods met douchen. Nou, dat is allemaal hartstikke waardevol. En Dat is ook eigenlijk wat de overheid van ons verlangt, hè? Jij bent nu naar de oorspronkelijke Soester kwartieren gegaan. Maar omgekeerd ook. Bedoel, kijk, heb je ook wel de mensen gesproken die daar nieuw zijn komen wonen? Ja. En hoe ervaren die dit dan allemaal? Ik weet hoe ik het zelf ervaar, want ik ben zelf er natuurlijk eentje van. Wat ik merk bij mensen, zeg maar, mijn mede-nieuwkomers, is, ik vertelde aan wat mensen van, ik ga daar een serie over maken. Ik ben dat aan het onderzoeken. En toen zijn vriendin van mij, die zei van, ja, maar dat speelt toch helemaal niet hier? Ja. Dat je dus gaat praten met oude Soesterkwartierers. En dan kom je erachter, ja, voor ons speelt het niet. Die twee groepen ontmoeten elkaar dus ook niet genoeg misschien of zo. Want dat werkt toch ook vaak zo. Als je een beetje met elkaar in elkaar geïnteresseerd bent, dan neem je al een hele hoop kou uit de lucht. Ja, spreken ook andere talen, denk ik. Ja, je kunt wel eens een praatje maken. Dat deed ik ook wel. Dat deed ik al. Maar wij ontmoeten elkaar niet echt. En waar het ook scheef gaat, is, als ik een idee heb voor de straat, dan ga ik op de site van de gemeente kijken. Dan vraag ik een budgetje aan. En dan gaan we, weet ik veel wat, een of ander plassoentje doen. Of een speeltuintje. Mm. En een oude Soesterkwartierder zal dat misschien minder snel doen. Die hebben natuurlijk allerlei andere manieren om het gezellig te maken in de buurt. Maar ik merkte ook wel dat kan ook wel als bedreigend ervaren worden. Dat dan de nieuwkomers, de juppen, in één keer aan je buurt beginnen te sleutelen. Ze wonen hier al en ze gaan onze buurt ook nog verbouwen. Precies. Ik zou toch eens een keer een leuke feestavond organiseren misschien of zo. Aan het eind van de podcast, kan dat? Dat vind ik best een goed idee. En dan gewoon elkaar een beetje met elkaar. Ik wil eigenlijk wel een keer een avond organiseren. Gewoon met z'n allen bij elkaar, inderdaad. Ja. En ik denk ook met de mensen van goede wil, hoeft dit niet het einde van de wereld te zijn. En dan mag je alleen maar goede dingen over elkaar zeggen. Ja, precies. Dat is een spelregel. Nou, goed, kijk, we hebben dit als voorbeeld genomen. Jij ook natuurlijk, omdat jij zit er middenin. Maar dit geldt nogmaals in heel veel steden. Ja. Dus heel veel mensen zullen het ook herkennen. Dank voor je verhaal, podcastmaker en journalist Robin de Wever. Vanaf vandaag is die podcast Welkom in de Volksbuurt van NPO Radio 1 en Omroep Max op alle podcastplatforms te beluisteren. Down when the autumn has come, clouds. Max Werner, van oorsprong drummer. Dat is ook wel te horen op het eind van dit liedje. En zijn nummer heet Rain in May. We gaan naar nieuws van de NOS. Bij de rechtbank in Rotterdam is de rechtszaak tegen Nigya V begonnen. V, die de bijnaam Lucky heeft, die wordt ervan verdacht dat hij begin dit jaar in Zwijndrecht zijn ex-vriendin neerschoot en haar moeder heeft doodgeschoten. Daarna werd er bijna een maand naar deze verdachte gezocht. NOS-verslaggever Josephine Trehi was bij de proforma-zitting. Josephine, heeft die verdachte daar een verklaring afgegeven? Ja, nou, via zijn advocaat, want de verdachte was er zelf niet bij vandaag. En die verklaring luidt dat hij niet gehandeld zou hebben met voorbedachte raden. Hij zegt ook dat hij het verschrikkelijk vindt dat zijn ex er zo slecht aan toe is. En dat het absoluut nooit zijn beslissing is geweest om haar zo zwaar te verwonden. Want zij zit in een rolstoel. Maar het OM ziet dat dus heel anders. Ja, het Openbaar Ministerie zegt dat ze genoeg of goed kunnen laten zien dat het tegenovergestelde het geval is. De weken voor die schietpartij stuurde hij haar ook al de hele tijd berichten. Hij ging naar dat huis van die moeder al eerder om ze in de gaten te houden. Op de dag zelf heeft hij nog een berichtje gestuurd aan zijn ex tot de dood ontscheidt. Er zijn volgens het Openbaar Ministerie ook bewijs dat het wapen, dat hij dat kort van tevoren had aangeschaft, net zoals de auto waar hij naderhand mee vluchtte. Dus volgens het Openbaar Ministerie was het allemaal zo gepland. En hij is dus ook een hele tijd spoorloos geweest, hè? En volgens de politie heeft hij ook hulp gekregen, dus om uit handen van de politie te blijven. Is het daar ook nog over gegaan? Ja, want daar is inderdaad naar gekeken. De persoon die hem geholpen zouden hebben tijdens die 5 weken dat hij op de vlucht was. Eén iemand zou ook nog dat wapen hebben geregeld voor hem. En naar 2 anderen wordt nog onderzoek gedaan. Dus dat loopt nu nog. De rechtszaak gaat sowieso pas 20 juli weer verder. Want voor die tijd wordt de verdachte eerst nog onderzocht bij het Pieterbaancentrum. U hoorde NOS-verslaggever Josephine Trehi. Misschien zat u vanochtend naar het NOS Radio 1-journaal te luisteren en toen hoorde u dit. En in het centrum van Amsterdam heeft een onbekend iemand 2 straten ineens een andere straatnaam gegeven. De Berenstraat heet de Schapenstraat. En de Runstraat is in 1 keer de Rijstraat, is te zien op de bordjes aan de kant van de weg. Ja, deze straatnaamwijzigingen die hebben alles te maken met een recent fenomeen, namelijk de TikTok-rijen in Amsterdam. Eindeloos lange rijen. Het zijn jongeren over het algemeen van de zogenoemde generatie Z die uren in de rij staan voor een fotogenieke maaltijd bij een hip eettentje. En dat hebben ze dan weer op TikTok voorbij zien komen. Die onbekende persoon waar het vanochtend nog over ging in dit fragment, die is intussen bekend. Het is namelijk een TikToker, Vic Klee. Vic, goedemiddag. Hey, goedemiddag. De Berenstraat en de Runstraat, dat is bij de 9 straatjes in Amsterdam. Mensen die daar wel eens komen, die weten wel ongeveer waar dat is. Die heten nu de Schapenstraat en Rijstraat. Waarom heb je die namen gekozen? Ja, ik fietste door die straat en ik zag die rijen altijd staan. En ja, het is natuurlijk een beetje irritant, want die buurt is daar niet op gemaakt voor van die lange rijen. Dus als je er langs loopt, kun je niet meer op de stoep lopen omdat die rijen daar staan. En ik zag dat die, er zijn natuurlijk een beetje schapen die daar in de rij staan, vond ik dat. En toen zag ik dat die straat de Berenstraat heette. Ja, 1 plus 1 is 2. Dus ik dacht, ik heb weinig beren gezien in deze straat, maar wel heel veel schapen. Dus toen dacht ik, laten we het even aanpassen. Wat zit daar voor speciaal winkeltje of ding waar ze dan zo graag mee op de foto gaan? Ja, in de Berenstraat, wat nu is de Schapenstraat heet, daar heb je de Chun, heet dat. Dat is een Koreaanse broodjeszaak. En in de straat ernaast de Runstraat, die we hebben omgedoopt naar de Rijstraat. Daar zit Fabel Friet en het Koekenmannetje. Dus dat zijn een koekjeszaak en een zaak waar je patatjes kan halen. En jij noemt dat TikTok-toerisme, hè? Waarom stoort jou dat zo? Het is natuurlijk een beetje plat en staat een beetje symbool voor de volgzaamheid en de dommigheid. Hè? Want die zijn veelal toeristen. Die komen dan naar Amsterdam waar gewoon heel veel moois te zien is. Heel veel leuks te doen is. Maar dan ga je in de rij staan voor een of ander fotogeniek patatje, koffietje, stroopwafeltje, broodje, wat het ook is. Dat vind ik een beetje een trieste ontwikkeling. Dus vandaar dat het leuk was om daar een ludieke actie om te doen. Maar het is ook wel een vingerwijzing natuurlijk naar jouw mede-TikTokkers. Het is natuurlijk de 3 partijen. Je hebt de ondernemer met de zaak. Je hebt de influencers, TikTokkers, wat het ook zijn, die broodjes of dat eten verspreiden. Maar ik denk dat het grootste probleem ligt bij die mensen die natuurlijk in die rij gaan staan. Want je moet natuurlijk ook gewoon eten, content kunnen maken over eten en tips in een bepaalde stad. Je moet natuurlijk ook een onderneming kunnen beginnen. En het kan bij elke onderneming natuurlijk gebeuren dat het overhyped wordt. Maar ja, ik storm het meest aan de mensen die besluiten achter in de rij te gaan staan. Terwijl je ziet dat er al 50 mensen op hetzelfde broodje staan te wachten. Dan denk ik van, ga lekker iets anders doen. Ja. En dan heb je nog wel een andere tip misschien waar ze een authentieke hap kunnen eten. Ja, ik denk altijd, je kan tips van mij of iemand anders gaan opvolgen. Maar ik denk altijd, wat ik zelf ook doe als ik op vakantie ben, ik huur een auto. Of als ik in de stad ben, ga ik gewoon lekker rondjes lopen. Als je iedereen links ziet gaan, ga zelf een keer rechtsaf. Mm. En dan kom je vanzelf op een leuke plek uit waar geen andere toeristen te vinden zijn. En waar je lekker iets lekkers kan drinken. Een beetje de veiligheid loslaten misschien. Je hebt die straatnamen veranderd. Precies. Dat is een ludieke actie natuurlijk. Ja. Heeft de gemeente Amsterdam al gereageerd? Ik bedoel, hangen ze er nog steeds in borden? Ik heb net gekeken. Ik was er net voor een interview. Was ik op locatie. Bij de Rijstraat zijn er 2 van de 4 weggehaald. En bij de Schapenstraat hangen ze wel nog alle 4. Ik merk alleen wel dat de kwaliteit van de stickers die ik heb laten maken niet Juf van Het is. Ik ben bang. Ik zie dat de hoekjes al een beetje aan het loslaten zijn. Wat wel jammer is. Maar het is er nog. Oké. Okay. Nou, we weten wie erachter zit. En dat het maar niet zoiets is. Er zit wel degelijk een boodschap achter. Dank voor de uitleg. TikToker Vic Clay was dat. We gaan naar de man die eigenlijk de maandag altijd afsluit bij ons in de villa. En dat is Siep Verwer. Best wel leuk en heel spontaan. Ook weer uitgelegd. Een vrouw die gehoorschade zou hebben veroorzaakt bij haar toenmalige vriend door hem midden op zijn oor te kussen, hoeft daarvoor geen schadevergoeding te betalen. Ja, dat is ook weer een opmerkelijke zaak waar RTL Nieuws over schrijft. De rechtbank in Den Haag heeft hier gisteren uitspraak over gedaan. Over de bewuste kus die ze hem tijdens een hotelovernachting gaf, zei de vrouw in de rechtbank. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Want wie luistert, weet meer. Het was een normale kus. Het was zeker niet een extra harde kus of een kus met veel kracht erachter. De man heeft het totaal anders ervaren. Dit ging echt met volle kracht. Ik hoorde smak in mijn oren. Oh, lekker! Ik had geen pijn, maar ik hoorde wel direct. En hij zegt ook dat hij zijn werk niet goed meer kan doen. Dit is wel een hele heftige liefde. Hele heftige liefde. Ik hoorde smak in mijn oor. Het was vreselijk, maar ik hoorde wel direct zuizen. En hij zegt ook dat hij zijn werk niet goed meer kan doen. Dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Dit is wel een hele heftige liefde, die overigens wel over is, dat mogen duidelijk zijn. Dat lijkt mij helder, ja. You abandoned me. Ja, dag, tot ziens. De vrouw heeft gelijk gekregen. De rechtbank vindt niet bewezen dat deze kus echt de oorzaak kan zijn van het oorzuizen van de man. Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Ben je nou een discussie aan het winnen? Hoax. Of elkaar aan het verliezen? Hoax, ja. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Steve Ferber was dat met zijn bijdrage. Zometeen op deze zender is er Geld of Je Leven. Hans van der Steeg presenteert. Aandacht voor treinen die meerdere keren per week vanuit China naar Tilburg rijden. Die treinen die zitten vol met spullen als laptops, kabeltjes en andere producten. De vraag is, hoe lang doet zo'n trein er eigenlijk over? En wilden we niet juist minder afhankelijk worden van China? Gaat het zometeen over in Geld of Je Leven? Wij melden ons morgen weer na 2 voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Sophie, je hebt de gastenlijst, hè? Ja, wij gaan winnen. Mantra van menig Feyenoord-fan en sportjournalist Willem Visser schreef een boek over de club op weg naar het kampioenschap. En Pim Zwier maakte een documentaire over een man die 19.000 eieren verzamelde. En ik kan vast verklappen dat die niet allemaal heel zijn gebleven. Oké, nou, dat dus morgen na 2. Ik wens u een prettige maandagmiddag verder. Goedemiddag. Programma van Max. Ster.